Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Powstańcy warszawscy wspominani na Stołecznej Woli, za chwilę relacja. Zachód wymienia więźniów z Rosją i Białorusią, operację prowadzi turecki wywiad. Największy na świecie festiwal teatru ulicznego jutro rozpocznie się w Edynburgu. Kombatanci, krajowe i miejskie władze oraz mieszkańcy stolicy pamiętają o 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczęły się właśnie na cmentarzu powstańców na Stołecznej Woli. Otworzyła je honorowa obywatelka stolicy Wanda Traczyk-Stawska. Co przekazała uczestnikom? Pytamy naszego reportera Michała Fedusio, który jest na obchodach. Wanda Traczyk-Stawska mówiła nie o walkach, nie o trudach organizacji zrywu powstańczego, ale o odwadze, by 80 lat temu prowadzić zwykłe, codzienne życie w Warszawie. Największe podziękowania złożyła właśnie na ręce ówczesnych mieszkańców. To wy, warszawiacy, jesteście głównymi bohaterami Powstania Warszawskiego. My tylko byliśmy waszym wojskiem, ale wy byliście tym, którzy tu trwali. Mimo strasznych cierpień, mimo wielkich niebezpieczeństw. Po Wandzie Traczyk-Stawskiej głos zabrał jeszcze premier Donald Tusk. Mówił, że powstańcza lekcja historii powinna być najważniejszym przekazaniem dla dzisiejszego pokolenia Polaków. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Punktualnie o 17:00, jak co roku zabrzmiały syreny, miasto stanęło na minutę i upamiętniło walczących 80 lat temu z okupantem. Na Placu Zamkowym w godzinę utworzono żywy symbol Polski walczącej. Wcześniej płynęły powstańcze piosenki. Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Róż. To jest ważny dzień dla każdego Polaka, niezależnie od tego, z jakiego jest miasta. My na przykład jesteśmy z Łodzi. Specjalnie przyjechałyśmy, bo jest to okrągła rocznica. Zresztą ja jestem wychowana tak w duchu patriotyzmu. Zostałam zapisana do harcerstwa i to tak gdzieś zostało od dziecka. Chcieliśmy pokazać wnukowi. My jesteśmy patriotami i chcemy, żeby nasze dzieci wyrosły na patriotów i na dobrych Polaków. Dla nas jest to szczególny dzień, tym bardziej, że przyjechaliśmy tutaj specjalnie z Beskidu Niskiego i brać w tym udział. Pierwszy raz w córce chciałem pokazać, bo sam mieszkamy za granicą, ale uczy się w polskiej szkole też języka polskiego, polskiej historii. No i musi wiedzieć, jaką odwagą wykazali się nasi bohaterowie i nasi powstańcy. Powstanie warszawskie było planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące, zginęło 180 tysięcy mieszkańców stolicy, pozostałych 500 000 ludzi Niemcy wysiedlili z Warszawy, część skierowali do obozów, a miasto całkowicie zniszczyli. Wielka wymiana więźniów między Rosją a Zachodem, wśród uwolnionych jest Polak. Turecki wywiad przeprowadził w Ankarze największą od czasów zimnej wojny operację wymiany więźniów, objęła 26 osób. Zachodnie państwa uwolniły 10 osób, a Rosja i Białoruś 16 więźniów politycznych. Niezależni komentatorzy i analitycy wojskowi zwracają uwagę, że mimo konfliktu służby specjalne różnych krajów utrzymują ze sobą kontakty. Maciej Ostrzemski. Według tureckich agencji i niezależnych serwisów internetowych w wymianie wzięły udział rządy Rosji, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Polski, Słowenii, Norwegii i Niemiec. Według różnych źródeł, w tym portalu śledczego Insider, z rosyjskich i białoruskich więzień wypuszczono 2 amerykańskich obywateli, w tym dziennikarza Ewena Gerszkowicza, 3 obywateli Niemiec, w tym skazanego przez białoruski reżim na karę śmierci Rico Kriegera. Na wolność wyszli także rosyjscy działacze antyputinowscy, dziennikarze i obrońcy praw człowieka. Są wśród nich dziennikarka Ausa Kurmaszewa, opozycjoniści Władimir Karamurza i Ilija Jaszyn oraz wiceprzewodniczący Memoriału Oleg Orłow. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego napisali w internecie, że w ramach tej wymiany miał zostać uwolniony również Nawalny, ale Władimir Putin nie dopuścił do tego i lider opozycji zmarł zamęczony w łagrze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie z nieznanych na razie przyczyn masowo padają ptaki krukowate, głównie wrony i kawki. Mieszkańcy różnych dzielnic informują o martwych lub chorych ptakach mających problemy z poruszaniem się. U części dochodzi do silnego krwotoku wewnętrznego. Inspektorat weterynarii wykluczył 2 choroby wirusowe, ptasią grypę i pomór drobiu. W poniedziałek powinny być znane wyniki badań toksykologicznych w kierunku wirusa gorączki zachodniego Nilu.

9 lipca 2023 roku na stadionie Wembley w Londynie, a od kilku dni również wszędzie indziej w postaci koncertowego albumu Live at Wembley Stadium. Grupa Blur i jeden z utworów z tego nowego koncertowego wydawnictwa Damona Albarna i jego kolegów, Beetlebum, oczywiście utwór oryginalnie nagrany dawno, dawno temu, w roku 1997, na piątej płycie grupy Blur, zatytułowanej po prostu Blur, swoją drogą jeden z dwóch raptem numerów jeden, jakie ten zespół miał na brytyjskiej liście przebojów, mimo tego, że to przecież instytucja muzyki brytyjskiej. Sezon koncertowy w pełni, a zatem zaczynamy od żywego grania i natychmiast z Londynu przenosimy się do Warszawy, bo w końcu gorsi nie jesteśmy, a wydaje mi się, że na naszym Stadionie Narodowym Hayley Williams z grupy Paramore powinna właśnie kończyć swój występ. Yeah. No jeśli dobrze liczę, to chyba właśnie mniej więcej gdzieś w tym momencie Hayley Williams i jej koledzy z grupy Paramore kończą swój występ w roli supportu na Stadionie Narodowym w Warszawie przed występem gwiazdy, głównej gwiazdy wieczoru. No nie lada gratka trafiła się tym, którzy dostali bilety na koncert, udało im się kupić bilety na koncert Taylor Swift, bo kiedy ten koncert był ogłoszony, jeszcze nie wiadomo było, że to właśnie Paramore będzie rozgrzewał publiczność przed występem być może największej obecnie gwiazdy muzyki pop na świecie, a to przecież w końcu jeden z najpopularniejszych rockowych, chyba mogę tak powiedzieć, zespołów ostatnich lat. Ain't It Fun to z ich płyty Paramore, po prostu z roku 2013. Jeżeli ktoś idzie, to jest jeden z 9 utworów, które Paramore wykonują podczas koncertu. Tymczasem podejrzewam, że już wkrótce na płycie Stadionu Narodowego pojawi się Taylor Swift. No a my mamy tę przewagę nad osobami, które tam są, że możemy sobie wybrać utwór, którego teraz posłuchamy. I ja wybrałem taki, którego w standardowym secie Taylor Swift nie ma, ale jest jednym z moich ulubionych. State of Grace. poza standardowym zestawem utworów na każdym swoim koncercie podczas tej trasy Taylor Swift wykonuje też tak zwane secret songs, piosenki surprise songs, przepraszam, piosenki niespodzianki. No i cóż, nie obraziłbym się, gdyby to była jedna z nich jutro, bo ja jutro wybieram się na ten koncert, a dzisiejszy, z tego co donoszą uprzejmi przyjaciele, jeszcze się nie rozpoczął, to kwestia prawdopodobnie kilkunastu najbliższych minut. Nieco dłużej będziemy czekać na wizytę w Warszawie innej artystki. Ten koncert został ogłoszony w tym tygodniu. Fabiana Palladino, myślę, że znana słuchaczom trójkowym ze swojej ostatniej płyty, z kilku utworów, które były w programie trzecim często i są często emitowane, wystąpi 4 grudnia w warszawskim klubie Hydro Zagadka. A zatem to świetny pretekst, by wrócić do jej debiutanckiej płyty Fabiana Palladino i do mojego również ulubionego utworu Shuda. Thank you. Jeśli ktoś ze słuchaczy, słuchaczek podjął w ostatnich 4 minutach decyzję o tym, żeby wybrać się na koncert Fabiany Paladino, gdy ta odwiedzi Warszawę, to życzliwie podpowiadam, jako osoba, która już miała tę przyjemność, że w trakcie tego utworu Shuda warto zawiesić oko na gitarzyście Joe Newmanie, na co dzień liderze grupy Alt-J, no bo to, co on tutaj dogrywa w tle tego utworu, to prawdziwe perełki. Fabiana Paladino, Shuda, to za nami. Zostaniemy jeszcze przez chwilę w Wielkiej Brytanii, otwierając jednocześnie kącik nowości wydawniczych, bo przed nami nowy utwór grupy Blossoms. Informacja Blossoms na 25 minut do godziny 20 w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia. Perfect Me. No są to specjaliści od takich lekkich, bezpretensjonalnych indie gitarowych piosenek z bardzo brytyjskim podbiciem, no ale w końcu pochodzą z miejscowości Stockport, a zatem no powiedzmy czegoś na kształt przedmieść Manchesteru. Album Gary, który również ta piosenka poza wcześniejszymi singlami zapowiada, już 20 września. Jeszcze jedna nowość, to nowość zupełna, bo o ile Blossoms szykują się do wydania swojej 5. już płyty, to ta grupa pochodząca z Melbourne, formacja Permanent Resident, właśnie wydała swój 1. singiel. It's far too hot to be feeling like this. Yeah, should've stopped, but I saw your name. Not the same as the shape of your fake one. Ashes for Dreams. To jest debiutancki singiel grupy Permanent Resident, grupy pochodzącej z Melbourne. Piosenka rzekomo inspirowana dokonaniami grupy Fleetwood Mac. Czy to było jakoś mocno słychać? No tak wprost to chyba nie, ale gdzieś tam pod spodem jakby posłuchać tych na przykład chórków, które dośpiewywały sobie w tle pod refrenem, to już może trochę bardziej zespół na początku swojej drogi, ale miał już sporą przyjemność i zaszczyt supportować całkiem uznaną amerykańską grupę The Hold Steady, którą zresztą rzekomo się inspiruje. Piosenka niezwykle zgrabna i dlatego ten zespół dodaje do listy obserwowanych. Na liście nowości jeszcze jedna rzecz. Tym razem z krajowego podwórka powędrujemy do Wrocławia na nowy singiel grupy Mały Atlas Burz. przez ładnych kilka lat jako Palmy, a od kilku miesięcy jako Mały Atlas Burz. Z Wrocławia bracia Lizińscy i to już czwarty ich singiel, tempo jakiego z całą pewnością Palmy nie prezentowały. Coś mnie goni nieustannie. No jest coś takiego bardzo lekkiego i bezpretensjonalnego, a jednocześnie niebanalnego w piosenkach, które tworzą ci autorzy, więc Mały Atlas Burz to nazwa, którą warto będzie sprawdzać. Myślę, że to nie ostatnia ich propozycja. Mam taką przynajmniej nadzieję. Na blisko kwadrans do godziny 20 do końca dzisiejszej rotacji chciałbym ten kwadrans poświęcić pewnemu ważnemu dla mnie artyście, którego, jak się okazało, w minioną niedzielę już z nami nie ma. Tym artystą jest Martin Phillips, lider nowozelandzkiej grupy The Chills. Martin Phillips, grupa The Chills i Pink Frost. Niezwykle tajemnicze, mistyczne wręcz nagranie, którego historia jest zresztą równie niecodzienna jak sama aura dźwiękowa generowana przez tę piosenkę. Grupa, która powstała na początku lat 80. i właśnie Pink Frost było jednym z, no może nie ich pierwszych, ale takich wczesnych nagrań. Zespół zarejestrował tę piosenkę wraz z perkusistą o nazwisku Martin Bull, perkusistą, który chwilę później zachorował na białaczkę i przez ładnych kilka miesięcy, bodajże rok, walczył z tą chorobą. W tym czasie utwór nie został wydany. Został wydany dopiero po jego śmierci i myślę, że ta apatyczna, letargiczna atmosfera dźwiękowa tego utworu, taka niejednoznaczna, bo on się zaczyna od no, takich radosnych wręcz fanfarów gitarowych, no ale później pogłębia ten bardzo tajemniczy nastrój. Myślę, że świetnie oddaje stan, w którym zespół musiał się znajdować w tym bardzo dramatycznym momencie, ale to nie był koniec historii grupy The Chills. Choć pewnie, gdyby ona się skończyła na tym utworze, to byłby to również zespół kultowy. Ale nie. Martin Phillips nagrywał dalej z niezliczoną ilością, liczbą line-upów, zestawień muzyków, którzy mu pomagali. I pod koniec lat 80. grupa The Chills uległa pewnej profesjonalizacji. Próbowała podjąć grę na rynku muzycznym na takich komercyjnych zasadach i zaczęła nagrywać bardzo pięknie aranżowany, bogato produkowany gitarowy pop, którego ukoronowaniem była płyta Submarine Bells, wydana w roku 1990. Na niej znajduje się chyba najbardziej flagowy i najbardziej przystępny utwór tej grupy, wzorowany, jak sądzę, na Brianie Wilsonie i grupie Beach Boys. Heavenly Pop Hit, The Chills. Yes, we